firstbank.ro. Europa FM, ora 13. Ana Stanciu vă prezintă știrile Europa FM. Ana, bine ai venit! Bun găsit! Astăzi, în vestul, centrul și nordul țării, precum și la munte, înorările vor persista și va mai ninge slab. În restul teritoriului, cerul va fi variabil. Vântul va bate mai tare la munte, mai ales la altitudini mari. Temperaturile maxime se vor încadra între minus 1 și 8 grade. În București, maxima va atinge 5 grade Celsius. Din acest an, angajații de la stat pot primi tichete culturale cu care pot merge la filme, spectacole și expoziții, ori pot cumpăra cărți sau manuale școlare. Legea care reglementează acest lucru a intrat în vigoare pe 1 ianuarie. Cu detalii, Liliana Nicolae. Biletul la un concert, un spectacol, la o expoziție, muzeu sau cinematograf. Cam asta pot plăti bugetarii cu tichetele culturale. De asemenea, pot să cumpere cărți sau albume muzicale, dar și să meargă la târguri și festivaluri. Un tichet cultural are valoarea de 10 lei sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 de lei, iar suma totală acordată de un angajator sub forma tichetelor culturale nu poate depăși 150 de lei. Sau, ocazional, se pot da 300 de lei pentru un eveniment sau concert. Tichetul cultural se adaugă altor tipuri de facilități de care beneficiază bugetarii în acest an. Tichete de masă, tichete cadou, tichete de creșă și vouchere de vacanță. Anul 2019 aduce majorări de taxe la Baia Mare. Cine vrea să divorțeze, plătește mai mult. Crește și taxa de salubrizare cu 80%, iar taxele și impozitele cresc la rândul lor cu peste 20%. Mica Șvab ne spune mai multe. La nivelul municipiului Baia Mare, impozitele și taxele locale au crescut cu 22,5%. În primul rând, majorarea de impozit este de 12,5%, dar prin faptul că s-a făcut o rezonare a orașului, majoritatea străzilor au trecut într-o clasă superioară și astfel băimărenii vor mai suporta o majorare în plus. De exemplu, proprietarul unui apartament care locuiește în zona B și trece în zona A va plăti încă 10%. Tot de la 1 ianuarie a crescut și taxa de divorț de la 500 la 700 de lei, dar și taxa de publicitate și reclamă și taxele din domeniul urbanismului. Abonamentul de parcare pentru băimăreni se menține la valoarea de 100 de lei, însă cei care locuiesc în alte localități vor achita cu 50% mai mult. De asemenea, și taxa de salubrizare este mai mare cu 80% față de anul trecut. Din Baia Mare, Mica Șvab, Europa FM. Continuăm știrile. Amendă pentru injurii și expresii jignitoare pe Facebook. Un bărbat din Brăila a fost amendat cu 1000 de lei pentru că în luna mai a anului trecut a jignit mai multe persoane pe rețeaua de socializare. Sancțiunea aplicată de polițiști a fost contestată la judecătoria Brăila, dar instanța a decis să mențină pedeapsa. Decizia nu este definitivă. Acestea au fost știrile orei 13. Rămâneți cu Ștefan Leonte la Europa FM. Ana, îți mulțumim pentru știrile Europa FM. Deci de acum grijă mare ce scrieți pe Facebook, că s-ar putea să vă coste. Eu asta să știi că n-am înțeles-o cu taxa pentru divorț. La cât costă, domne, o nuntă acum să fie scump și să divorțezi? JP Cooper și Malikoa, All This Love, ascultăm ora aceasta. Știați că și tatăl lui Enrique cântă Somebody's Me, Enrique Iglesias. Și ceva quiz de rock de la mijlocul anilor 90, No Doubt, Don't Speak. Și zic eu să începem a doua parte a zilei alături de Irene Cara și What a Feeling. Ești pe frecvențele Europa FM. Bine ai revenit! But a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride in a world. Made of stone.

find a heart with you not around. Know you in heaven smiling down, watching us while we pray for you. Every day we pray for you, till the day we meet again. In my heart is where I keep you, friend. Memories give me the strength I need to proceed, strength I need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shop for new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits. Stages they receive you on, still can't believe you gone. Give anything to hear half your breath. I know you still living your life after death.